أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا شو اسمها تلاوات كده دا قرآن الكريم دا سورة آل عمران د یو سلو شپږ اویایم آیات څخه ونسه بیا تر یو سلو نه اویایم آیات د دې اولې برخې رابطې د ما قبل سره دا دی. په ما قبل کې د احد غزا بیان وسو. په هغه غزوه کې هم د منافقانو کردار رسول علیه الصلاة والسلام خو په خوله غږ نه کاوه، په زړه کې ډېر خوش کی چې تا خلک په سنګر کې آماده کړي د اخوا د کفارو پوچ پروت دی 3000 لشکر تانو په زحمت یو زر نفره برابر کړي دي مقابله کې چې ودرول چې عین د جنگ موقع راځي په خپل ادرس او ولاړ شي. نو خو د ګرد لشکر زړه کاږي نو یې پلاخ خپل اگر سره لري اسلحه نشته نو دا یو کردار ادا کړي. بل کردار دا و چې شهیدان وسول دلته خوږ وسنو په دې وخت کې سره یو چاته تسلی ورکړي او دوی داسې چخنی خبرې کوي چې پر زړه مالګه دردوړي. موږ په جنگ سر نه خلاصېږو، که مو په خلاصې دای به نو موږ به جنگ کاونو داخل ګرځه دا خبرې کولې چې من اول دلته زما په کول نه کول. نو داسې زارجنې خبرې دی کولې. دا یو بله دا وه چې دلته چې دغه غزوه حمراء الاسد چې پرون تېره شول یا د غزوه بدر صغرا په دې دواړو کې خو چې و دلته هغه دوه روایته کې په یوه کې بني عبدالقیس دغه دلته کاروانو قافله چې روانه وه ابو سفیان ورته وویل چې موږ وتیشته بیا اوښان درکوو. دا اوښانو دغه وخت ډېر غټ مال چې ولاړ سي دورې د نبي علیه السلام اصحاب کې زموږ دپاره تیاری نیوی خو د ده غړې تښتېدلي وه. ورته ووایه چې داسې لشکر یې را روان کړي و هغه اصلحې ورسره وي چې زړه یې وخېږي په مدینه کې پاتې سي راپسې رانشي. نو او یا هغه نعیم بن مسعود اشجعي هغه چې عمرې ته راغل وتلي هغه ته دی دا خبره وکړه. برحال هلته دا دی چې افواهات ورته وایي، پروپیګنډا ورته وایي. د پروپیګنډې هم موتنه کېږي، مصرف غواړي. هر چا ته به پټ په دې کې څه وراچوي چې زما دپاره کار وکړه. د افغانستان خلک یې تبلیغات بولي، دا عربي توری دي. دلته په دې علاقه کې خلک پروپیګنډا بولي. پروپیګنډې دپاره خپل خلک په علاقه کې پیسې ورکول کېږي، لکه دا یې نمونه ده په قرآن کریم کې چې هغو دغه ورته وکړه. نو دوی چې ولاړه خو دورې هلته څه شي کول، اصحابو کې دغه د دوی شان و شوکت بیان کوي چې دا عجبه پوجونه یې تیار کړي و، ابو سفیان عجبه لشکرې تیارې کړي وې. خو د اصحابو زړه چې و د ایمانه ډک هغو ورته ویل حسبنا الله ونعم الوکیل. مگر دې کار خو نو هم د دا دواړو ډلو که دا قافله وه او که د نعیم بن مسعود کردار و، پر رسول علیه السلام خو بد اثر کاوه چې زما مرسته نه کوي چې زه کمزور یم. د دې زورور چې طاقتور دی لکه وسم ګرد مرد جهان کونډه خو امریکا ده، ګرد خلک د ده په خوا کې روان دي. دغه رقم په کښې کروان دي ګایګای کتیس لیدلی یو باب تیز راوال زموږ دردوړکه ورته وایي پر دا کچرو تشې وګوي دا پلاسټیکا ګرده یوې خوا ته ځغلي په هوا کې مې هغې خوا ته روان دي پر مځکه هم ګرده ګلېږي دا لوی لوی کفاره چې دي دوی چې یو شي ته هلته اراده وکړي دا پروګرام یې دونه منظم دی دونه منظم دی چې ګرده خلک په خوله کښې ورسره واخلي ټول هغه د ده خبرې باره کوي داسې نو پیغمبر علیه السلام ته په زړه کښې خوږ پېښ دی دغه خوږ الله عز وجل په دغه آیاتو کښې اوس ورته تسلي ورکوي چې په دې نه باک مه کوه دا کېږي دغه رقم چې الله وایي زما او ستا رابطه چې د هغه معلومه ده ته نه مغلوبه کېږه په پای کښې کامیابي ستا ده ستا دین به تر قیامته پورې دا ګرد دې سره یو شي منافقان هم دغه د پیسو مزدوران هم دا دې یي غم یې مه کوه دا تسلي اوس ورکوي نو لا بچې زما قبله سره دغسو الله فرمایي ولا یحزنک ولا یحزن غمجن کوي دې نه که تا ونبي علیه السلام ته خطاب کوي تا دې نه غمجن کوي الذین هغه کسان یصارعون چې دوی چابکي کوي فی الکفر په کفر کښې د کفر کار ته دغسې چابک ورځغلي مشوره لا ولاکه کوي د اسلام کار که ورته ووایه په هغه باره کښې دوی باره مشورې کوي سلاوي کوي دا کوي نو هغه کار په چابکي کوي نو د دغو کسانو دا چابکي دي و تا ته غم نه در پېښوي چې دا د بني قیس دا قافلې څه چم وکوي و دا نعیم بن مسعود څه چم وکوي و یا هغه منافقانو څه چم وکوي زما په مقابله کښې په دې غم مه کوه ترجمة تبوم فامي ولا يحزن نجغم جنكي كتا الذين آغا كسان يسارعون شدي چابكي كي في الكبر في الكبر كي يعني في امداد كي دو كبر في امرسد كي دو كبر چابكي كي إنهم لن يغدور الله شيئا ألا سبب ارتوائي چنو دا ولي تغم مكوا إنهم بشك دي لن يغدروا دي بهز كلا زرار ونرسي الله وعلا پاكتا شيئا هيت شيئا الله څخه و دې خوا ته نو دین ورسره کښېږده لن یغدرو دوی به ضرر ونه رسي الله یعنې دین الله د الله پاک و دین ته شیئن هېڅ شی دین ته تاوان نه شي رسولی لن یغدرو چې دی جمع چې هغه د یغدرو نه دی لن چې پر داخل شو هغه نون یې وغورځاوه په نسب کښې لن یغدرو دوی دا ګرده تاوان نه شي رسولی هېڅکله لن د تاکید د پاره دی هېڅکله تاوان نه شي رسولی الله و دین ته د الله شیئن هېڅ شی د دې څخه الله ده ته ګارنټي ورلره ورکړه چې تا ته خو چې غم پېښ دی د دین د خاطره در پېښ دی چې نه به یې دا دین خراب نه کړي الله ورته دا ګارنټي سو د انهم نو تا ته غم په څه شي پېښېږي نو بله خبر دا ده چا او چا ته بیا غم د دې وجې پېښ شي چې پر ده مې زړه سوځي با دین ته خو تاوان نه شي رسولی پر ده مې زړه سوځي خو دوژخ دی سبا چې دی راګرځم الله وایي پر ده مې زړه مه سوځه په دې خاطر مغه مه کوه دی ما دغه جوړ کړي دي دوژخ کښې اچو د ده څه تمه وکاږه سړي خو په هغه وخت کښې خوا بدېږي چې یو چا چې تمه یي او ستا د تمې خلاف کار کوي نه دا زموږ تاسو بیا په خپلو کورو کښې متصور کړو په زوی کښې تر هغه وخته خوا بدېږي چې ستا ورته تمه یي چې ستا تمه وه چې یاره ګوندې دا کار به وکړي یا یې د دین یا د دنیا ستا چې تمه وختله چې دلته بل الالۍ د سړي زړه بیا نه په خوږېږي چې ځه نو کوه یا نو بالا خو تمه دې وختله د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه تمه وه دوی ته چې د دوژخه بیا ګونې خلاص کړي الله ول هغه تمه چې زه در کاږم د دوژخه یې نه شي خلاصوی دوژخي دي بې غم ورته کښېنه ګوره نو د دوې جهته څخه پیغمبر ته غم پېښ شو چې یا دین تاوان یې نه کړي هغه هم الله پاک ورته وویل چې انهم لن یغدروا الله شیئا دین ته تاوان نه شي رسولی بل سبب د غم څه شي دي هغه دا دی چې دی پر دوژخ نه پېرزو کېږي الله ول دی ما جوړ کړي دي دوژخ ته پاره دي زما مخلوق دی ځي به دورې بلا د هغه خبره تمه هم ځینې کاږه نو اوس پر څه شي خوا بده د ستا د تمې خلاف کار هم نه کول کېږي نو میچله اوس موږ بر آواز راغله نو دا چې دی یریدو الله پاک اراده لري ما دا دوهمه خبره یریدو اراده لري الله الله پاک د کومې خبرې ان د دې خبرې اراده لري لا یجعله چې ونه ګرځي لهم دوی لره حظا برخه فی الاخرت په اخرت کښې الله تعالی وایي زه په اخرت کښې دوی ته برخه نه ږدمه نه مې د ورته یشه چې دی په جنت ته ځي ولهم دا نه معنی چې یوازې م برخه د ثوابونه د ورته یشه بل ولهم دوی لره عذاب عذاب دی عظیم خورا لوی دې ته خو یو دا دی د اخرت برخه نشته چې دی به جنت ته ځي یا به ثواب پیدا کوي یا یې لږ یا یې ډېر بل دا دی د دوی دپاره خورا غټ عذاب اماده دی نو دلته نو اوس برای یو سوال واردېږي چې نو کافر به باره په ورځ د قیامت حالات وایي خو چې تا ویله چې زه دوی ته برخه نه ورلره ورکوم نو ما څه کړي زه خو مجبورم خود به مې کفر کاوه تا دغسې لیکلي دي اوته په ختم الله علی قلوبهم کښې په سورت بقره کښې د دې جواب تېر شوی دی چې د الله تعالی نه ویشتې دوی نه دي مجبور کړي دی د اختیار نه دی وتلی دوی په خپل اختیار باندې دا کفر کوي که ته وانو الله ولې لیکل الله خو خپل علم ورته ښکاره کوي چې زه د ده په زړه دغه نه خبر یم هغه دوی خپل کار ته ورلدی خپل کار خو ورلا دی، مګر ما دلته پټ لیکلي دي چې ولاکه دی څه شي وکړي، دا پلانې کار وکړي. دا خو د الله تمام علم دی. لکه موږ نمونه پیښو، یو سړی دونه هوښیار دی دا انسانان پیژني، دا رقم د قرائنو څخه برای دلته ولیکي چې دا پلانې سړی دغه کار کوي. هغه سړی نه دی خبر د دلته ولیکي کله سړی هغه رقم کار وکړي. اوس نه سړی به پر ده ځان توانولی شي، خو تا دغه رقم لیکلی و. هغه وایي ما دې لیکلي و، تو خو زما په نوشته خبر رانوې چې ما څنګه لیکلي. ته خپل اختیار خو سره پر لیلا وست. نو ودې لیکونکي سړي ته خلک وایي چې یاره دا څه بلا دی، نه یې په انسانانو کې. په خدای وایي انسان ته چې وګوري په پوهېږي چې دا ته ویل هغه هغه رقم وکړل. ګوره د ده علم ته خلک امنا کوي، تحیر کوي. نو د الله عز وجل خو علم کامل دی. الله چې لیکلي وایي چې دی دوژخي دی، دوژخي دی، د الله نوشته دی مجبوره کوي، نه دی مجبوره کړي. د الله علم کامل و چې دی لا پیدا سوي نو پیژندی چې که سره الله نه وایي لیکلي هم ته دغه کفر کاوه. نو الله دغه خبره پیغمبر ته ښکاره کړه چې زما اراده دغه ده چې دی به څه چل کوي، چې دی به د دوژخ دپاره دی جوړ دی، دی دلره عذاب عظیم دی، دلره په آخرت کې چې دی هیڅ بخر نشته. نو د دې خاطر هم د پیغمبر علیه الصلات وسلام هغه غم هغه په زړه کې چې بو چې هغه یې ځینې لیرې کوي، د آیت کریمه ترجمه خلاصه سوی پلای بیرته د دا ځای راوایم. یوریدو اراده لري الله علی پاک، د تکوین اراده چې معنا دغه څه دی جوړوي. ان د دې لا یجعل چې ونګرځي لهم دی لره حظا برخه فی الاخره، په آخره کې د آخرت برخه نه ورکوي، برخه یې دا ثوابونه دي. ولهم دينر عذاب عذاب عظيم لوي لوي عذاب على دي تردو لرو لرو كي. بس يالا فرماي چه دانو نيا وازي داغا چه دا آيات سوره چه دا لكا دا قافلة دا بني عبد القيس جوا، یا داغا نعيم بني مسعود جوا، یا داغا دا وحود منافقين جوا. دا يوازي دا ايه بارك نده دا چې پر دنیا بیا کافر راځي که چېرې سیمجه د ګور د په باره کې دسې ده. ان الذين بشک هغه کسان اشتروا چې دی رانیولی دی الکفر کفر بالایمان په ایمان سره رانیولی دی، دا چې اوس الله ول دی تاوان دین ته نسی رسولی دا چیر کسان. الله وایي دا یوازې د دغه مذکورینو خبره نه ده چې دا ماینو ما یاد کړی، یا دغه منافقانو په احد کې، یا چې هر چا کفر رانیولی دی ایمان یې ورکړی دی. رانیول خو اصلي په تجارتو کې استعمالیږي. نو سړی چې کفر کوي ایمان پرېږدي، دا تجارت دی. الله وایي دا د تجارت فرقم کوي چې د ایمان خوا پرېږدي کفر غوره کې ګواکې سره بدله کړي. ولې ده خو د دواړو طاقت درلودی، که ایمان راوړي امې راوړلی شي، که کفر کوي نه کولی شي. ته چې دا نه راوړې دا کوي نو ګواکې سودا دې وکړه. کنه حقیقتا خو دې ته سودا نشته. سودا خو دغه ده چې سړی چاته پیسې ورکړي شي ځینې رانیسي، نو هلته بدله کېږي که نه کېږي. نو چې په خرڅولو رانیولو کې بدله کېږي، دلې هم راځي ځینې هغه بدله ده، هغه لازمي هم راځي. حقیقي سودا خو دلته نشته چې واقعي بیع او شراء سوي، دا غسې نه ده، هغه تبدل هم راځي. ان الذين بشك اغا كسان اشتروا چدي بدل کړي دي الكفر كفر بالايمان په ایمان سره، یعنی د ایمان په مقابله کې کفر ځانته غوړه کړي دي. دا که اوس دې ک بیا دې مطلق قاعده ده، لن يغدر الله شيئا، لن يغدر اسکل بدی و نرسي تاوان الله و الا تشيئا د هیڅ. دا لن يغدر الله شيئا دا اوس درې دي کې مخکې اخواته نسو کې اوس دا دې بیا یې راوړي. اغه د اوغه مذکورینو په باره کې دا عامه قاعده الله کې شو چې پیغمبر کې د ابد د پاره په دې خوا م بدو، دا نه معنی چې خاص په هغه خوا م بدو، یا په آینده کې هم چې دا دنیایي دا نظام د کفارو د مسلمانانو په مقابله سره چلیږي، ته به خوا نه بدی چې دوی دا کار ولې د کفر کوي، ولې داسې کوي. تاوان جن ته نهسه رسولی ده، جن د خوا څخه الله ده ته ګارنټي ورکړه چې بېغمه ځینې وسه. لن یغدرو دی تاوان نهسه رسولی، دا څوک هر هغه څوک چې کفر یې اخیستی دی ایمان یې پرېښی دی الله وعلی ته شیئن دی هیڅ. ولهم دي لرهم عذاب عذاب دي أليم دردونك دي أغدى فارل ولهم عذاب عظيم دي تي ولك ولهم عذاب أليم ولي دا غدا لو تالا عذاب تدو رخ دي دا أم عظيم دي غط أم دي أليم أم دي دردونك أم دي درد وخلوتو لروركي. ولهم دي لر عذاب عذاب دي أليم دا أليم دوارا كما ترجمه كيش پر تفاسيركي. أليم معنى دردناك، أليم معنى دردونك دا جبه خبر سرجلات دردناک دا معنی چې دا عذاب په درد اخته دی، دا د دوژخ عذاب دغه څه دی چې دا دوژخ په خپله ګای ګای الله پاک ته شکایت وکړي چې یا الله پر له وخوړه سوله په خپله الله د یو ساعت اجازه ورکړي چې ته سا وکاږم، دا د یو سا وکاږي دا رقم په خپل ځان کې. نو دی علم دی دردناک په خپله په درد اخته دی، نو چې ته ځان بې زاری بل چې واچې داغه به څه عالي پکې کې، دا یې مبالغه رقم سوله په ډیر زیاتوب د عذاب اشکار کې چې دا دونه بد عذاب یا عذاب په خپله په درد اخته دی. نو داغه سړی چې پکې واچې داغه به څه عالي کدای سپ خبره پویج لکه سری نی گای گای دیر جیغو غم جن سری تورسی بارد بیا بل زی بارد چیزا واره لم زیال اسی و ناسکرم دی خواسی و ناسی و زیال اسی و ناسکرم نو دو دو رخ اور پخ پل زن که اسی و ناسی دی چی دا بل و باچه دا اغا با بارد سا آلی پکشی که اغا با سخوش آلی پکشی که وکی مانا اغا علیم دی دا بل ترجمه بیا دادا چه عذابون عذاب دی علیمون دردوون که پا عربی که علیم ارتوان خرجوون که مانا بیا داسو چه بل خرجی دا اغا رکم نو دواری ترجمه نسی دی دیتا علا عذاب علیم برلر ور که تر دغه ځای پورې الله پاک د پیغمبر تسلی وکړله د هغو کافرانو چې چا د ده سره مخامخ اخته وه هغه منافقان چې مخامخ یې مقابله ورسره کوله او دغه چې آینده کې راځي عمومي کافران د ګردو په باره کې ده ته ګارنټي ورکړه چې په جن خوامه بده جن نسي خرابولی جن به یې دغه رقم دی چې خپل کوشش کوي خلک نه ځینې وځي او زه به دا درته ووایم چې څونه کافر د جن په مقابله کې سختي کوي په امت مسلمه کې الله تعالی داسې انسانان پیدا کوي هغه هم دغه ورسره سختېږي که دا اسم خبره پوست است. در مثال پتور چه کافران خپل مقابله پیو انداز که ساتله پیو انداز که ساتله مومنانو پا اغا انداز مقابله کول وست ور لسوا کال بعد خود دیم چون رکم زوری سوی دی چه کافر پر مسلمان اور بلیه مسلمان باید غستلی وی سلامی سوی مسلمان پزن پسی بمان تلو ایرازه یو چا چې په خوا تا ورته نشته ولسه په ځان پسې به م وتړه تړی خو نه تړی لیکن د کافر چې څونه سختي کېږدی چې په دې به دی رعایت شي هغه هغونه نور شوخېږي ورسره هغه هغونه نور شوخېږي مخامخ به مان په ځان پسې لپر ورځې به راوی دغه دی کېدای سي په خبره تسې پوهېدلې نو الله پاک دا وایي چې دا تاوان رسولی نه سي د خلکو په زړه کې د هغونه د ایمان شمع بلې دي چې څوک بیا په پیسو مقابله وکړي څوک بیا په برمې مقابله وکړي که دی دونه سختي کوي لکه دا اوس چې دی پر یتیم او پر کونډ او پر حیوان باندې اورونه راغورځي مسلمان یې په اور ورنه نه وځي هغه وایي زه هم درځمه بیرېږم نه ځغلي نه ورځي باندې نو دا الله تعالی دا ګارنټي حق کړی ده پسې بله خبر دا ده د کفارو د یو خبرې جواب ورکوي هغه بیا دا دي ګای ګای به ویل برای الشه په آیاتو کې هم هلته راځي په قرآن کریم کې یو ځای وایي چې د یو کافر بیان کوي هغه وجه خپلو نورو ملګرو ته وایي وما اظن الساعه قائمه زما خولاکه پر قیامت شک راځي چې څه دي ولئن رجدت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا خو بیا هم که بل پرز قیامت سو زره ژوندی سولم د الله و حضور ته ودرېدم تر دغه ولا ش راسره وکړي اوس بیا یو باغ را کړي هلته شل باغ ولا را کړي ولې پر ځان پر دې دنیا یې قیاسول چې نو ځکه پر الله نه وایي ګران داسې زرغون باغ یې ماته را کاوه نو خو مرمداره پر ګران یم ته څه ماته نصیحت کوي چې زکات یې ورکه خیرات پکښې کوه بیا دا باغ خرابېږي بیا که الله ته ورلې الله ته عذاب ته ورسي د ورځ ته چې اول خو قیامت ستنه ولکو ام بل پرس کوو به حالت هم زدرته شي به ول چې لکه باغ را کړی دلته باغونه را لره راکی نو دا په سورې کې کهب کې پښ پر جرشم آیات کې دغه مضمون د کافرانو د خبرې الله نقل کړی دی بل ځای بیا وايي په سورې فصلت کې په 15 آیات کې ولا ان رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى بل کافر بیا ګرځي کزه الله ته ور وګرځیدم اول خو قیامت نسته چیرې بیا چې مرسم بیا براج ونه کړم کبل فرض وراله ان لي عنده للحسنى بشک ما در د الله په وړاندې ملته نه کیږي الله تیم شي او شادي ولا راته برابر کړی ولی دلته پر برانم نو اول خو په قیامت نه کوو زما ژوند الله تم سیدی په بل آیت کریمه کې فرمایي سورې انفال کې د جرشم آیاتي و اذ قال اللهم اغه وخت در پیاټ کې کفار ویلو اے الله کفار د نبی علیه السلام په شکایت کې وای اے الله ان کان هذا هو الحق کدا غد محمد خبر حق چې دای کی چې دوه ځخ دی جنت دی پلان دی کدا حق یې من عندك استاده نيز فامطر علينا حجاره من السماء الا تاك پر مرده دبر باران وکنو مش خنه منو ته ده خبره کدا ده خبره حق ته دبر باران را باندې وکنو او اتنا بعذاب الیم یا مشت یو بل سخت عذاب را ول د سرکان پال په دجرشه ما یاد کی دا وای ګور کو پر دغه چ منکی مرم دار د دین حق نه دی خو دې ساده مخ می دعا وکړه مولا لا پاک پر ما د بر باران وک کده د دین حق کم دي شره باندې کی الا پاک ما په عذاب اخته کنه جوړ می کای الا پاک زموږ په کور د بار را شو وک نو چې نه را شو کی هغه دې ساده مخ خدای ته زړه علیکم معلوم دار زپر حق ما کی ساجی پسې لکه ته نه پر حق دغه شیان وای ګوره دا څونه سپین سترګي ده چې کوي او دای د جده لپاره دلیل چې شو دغه څه چې زه پر دې دنیا مې کار سم دی الله ته سم دی اول خو به قیامت نه کوي الله ته سم دی الله د دې جواب ورکړي چې دا خبرې غلط دي ولا يحسبن غمان دي اتکل نه کوي بیا نو نه تاکي چې خلا ور سره ملګری کړی دي اتکل دي غمان نه کوي الذين حق کسان کفرو چې دې کافران سی وي دي کوم خبر غمان نه کوي چې ان ما به شک ما نو ملي هغه چې موږ مهلت ورکول هم دی لره املا یو چاته وخت ورکول چې هغه موږ وايي مانجاب سی ورسسته که ژغ نه ورته کې ندی یو الک دی پسکول کی شرارت کی او استاد شپلار ته الک مکو ار ندی بیا برت نه کافی ته متوجه کی کتابم نه راخلی بیا دی ته لا سورول اغه تورول نه خو اغه بورته تختیت اختی اغه وای مکو نو ورسته بارا خیر بارا ژغ نه ورته کی ژغ نه ورته کی چې درس خلاص بارا خو بیا د بل ورځ درس پښتنه کیږي الک تازه کړی تازه کړی دی خو بارا سرګری دی ونی خو شرارت کړی بارا نو را ولاړ کی مگر الک فورز باندې سونه خوشالي بارا چې دا ژغ نه راته کی لا پروګرام پر ماستر صاحب باندې ما ته ژغ نه کی ګوره سونه خیال می ساتي مگر نو ماستر صاحب خو ځوی کی په یوه چې دا ودی چې پلا تا و چې راخت برابر کم بارا به سره ګور چې راخت دې څه وخت برابر یی چې پښتنه د درس شروع سي د سبق غد د نه یز د بارا به خلق د ماستر بل مته چې ول دی والی برخو ماستر بوای دا ګرد په شیطان یې پښتنه مې ځنی وکړه ولکه ټکی زده انو چلاخته برابر شو د مهلت چې ورکی د مهلت څخه به عقل اله کم استفاده وکړه برابر زفر استاد ګرانه مچ ژغ نه راته کی الله وي ته دغه چم کوي زه تاته مهلت تر کومه ته فکر دا کوي چې زه پر حق یم که پر حق نه باغ وي را کا پر ما د نعمتونو وي را کړی مټران سو نه لرم څنګه شس حتمانه مې څنګه پلان الله وي دا مز مهلت ته خطا وته جنو ولا يحسبن اسكل جمان كي الذين اغا كسان كفروش دي كافرانسي وجي كم جمان چ ان به شك ما نملي چ مج مهلت کو دغه ما مصدريه دي د نملي فعل دي په مصدر ار په طالبان په خبره پويږي چ دا املا زمج دا مهلت ور کول زمج چ دي دا ما نملي په املا و نا باندې ار چ ان املا و نا چ به شك دا مهلت زمج دي لهم دوی در چ مج ور کو خير دا دي گټور ویل ان پوسي هم زانو لره دي دا فکر مکو چ دا مهلت ما ده پاره ګټور دی لکه هغه نه په الک چې دا مهلت چې استاد ور لره ورکی د چولدان زما ده پاره ګټور دی پر استادجی ګرانم ګور هغه دی ګرد الکوان چې دی یو چپلا یو چپلا خو زه دا دونه شرایط مکرر کوم دی می وی ونی ژغ نکی مخمرم دره پر ګرانم دا ده غلط استفاده نه ده الله دا کافرانته دا ګمان مکوچ دا دی خیر یان پوسی زانو دا دی ده پر هغه الک چې مو دی خو چول تا پیدا ده منګر ده ده پر سونه غټ تا وان سبای په شی مرتړي د خیر سره بارای نو قبول شاګرد خو یو چلا خسمیږي دی وی یو سل چلا خدلته دغه رقم به وی نه علاوه ده خدای است انما به شک نملی موږ مهلت ورکول هم دی لره د څه د پاره لیزدادو چې دی زیات سي اسمن ازروی ګنا علاوه زه دغه د پاره مهلت ورکوم چې تنوري ګنا یو وکه مزه وکه چې دوه رخت شه برابر سي چې تم په زر برکانې سي چې خدای کوم بل شی وردی بیا دوه رخت وس لکه هغه لک چې دی هغه هم بارا په دې پویر چې هر مدونه شرارت وکي اوس ولې چې د وحول واړي ینه ما به شک نوملی موږ مهلت ورکو وخت ورکو لهم دی لره د څه لپاره لیزدادو چې دی زیاتوب کې اسمن ازروی ګنا چې دی ازروی ګنا زیات چې نور شرارت وکي نور شرارت وکي لکه هغه لک چې بارا نور شرارت کوي چې مال استاد دا بل ورځ د ګردو کسات نه کاش ولهم عذاب مهم ولهم دی لره عذاب عذاب سمهین سپکونکی دا عذاب دو قسمه دی گای گای عذاب چی دا د احترام سره کته عذاب د احترام سره مثلا دا غزنی حکومتونه دی و بنج ته سزا ورکی لا سونه وروتړ وی زړه وی وحده بل بیا دا رقم دی چکالی ځنی کاج د اوس دغه سزا وی د کوپر سز د سی وی دی د اهانت امیزه سزا ورکی په باخو اسلام غلطه سزا ورکی لا سی پر کی اهانت کی نیک وزانی ته سزا ورکړي چې زنا یې کړی د په چلاخې یو اهانت کوي نیکي هغه دی کوردار و زنا کړی په ډبرو وزن اهانت کوي نیکي اهانت دغه دی چې برکه می سپورتوګ زنی وکاږي ګای یو شی په وکی ګای بل شی په کتاب یې اهانت دی په دوزخ کې الله عز وجل کافر ته د سزا عذاب وکړي چې موهین وي موهین معنی سپکوي ورکوونکی هغه دی مثلا کلمې به د دوبري سره وتلې په داخلي کلمو کې په تړل ګرځي نو چې د دوبري سره کلمې زړی جواب په هغه کلمو کې په خپل خېش خدای سپکاوي دی چې دغه سره وتلې د دوبري نور قسمه قسم عذابونه دي الله دې ته به دغه عذاب ورکو دای بیا څه دلیل وای کافر چې دا ژغ نه راته دی معلوم دار پر خدای ګران ملک دا ما چې څو آیات درته دی دغه دلیل وای الله دې دا ګمانه ام غلطتي آیات کې دا استې سپوي دی یاس دا د کفارو د اغه دلیل جواب الله ورلره ورکړي چې د پیغمبر په مقابل کې به وایي چې نبی علی السلام تی ول دا دی الله تعالی مش ته ژغ نه کی پر ګران منو الله دا ګمانه غلطتي د مهلت چې زدر کوم د څه د پاره چې تنور ډیره غلطي وکي نور ډیره غلطي وکي چې چلاخ ته سم برابر سره ده ولهم ذل عذاب عذاب مهين سبكونك فسأله تعالى دبل خبري دبك هغه بیا دا سوال دی د کفارو د طرفه څه واردېږي چې دا مؤمنان دا دغس خدای پیژندلی دي چې دا ګردمر په دې دغه مصیبت کې ولاړ په هغه مصیبت کې ولاړ دلته یو غم پر نازل دلته بل غم پر نازل نو معلوم داره پر الله تعالی نه دی ګران لکه خپله یو مصیبت د احد غزا وه شکه ته پر حقه وای د الله وعدې ستا سره ملګري وای ظاهر خو دغسې خبره کوي نو دونه شهیدان دي ولیکېدل تا لیدلي پر یوه جنګ باندې اویا نفره شهیدان ټپیان دي لا څونه دي ټپیان دي لا څونه دي دونه شکست دي وخوړې او چې منافقان خو دې خبرې ته بیا ډېره هوا ورلره ورکول کنې الله خو دې خبرې جوابونه مخکې مورلره ورکړي وه چې الله ما امداد درکړي خو تا بایله وي غلطي دې وکړه کنې زما امداد خو درالی واقعه خو چې د چا څنګه پېښه سول خو ورله ورله مسلمانانو کامیابي په نصیب ونه خو بیا هم دغه وس بدرګه کېږي چې مؤمنان ولې داسې کمزوري دي ولې داسې په غمو باندې اخته دي الله پاک د دې دا پکې چې د مؤمن دپاره دغه د دنیا څه مشکلات دا د دې دلیل نه دی چې مؤمن پر الله ګران نه دی د کافر دپاره دا کارسازي چې کار یې سم دی هغه د دې دلیل نه دی چې دی پر الله باندې بیا ګران دی ګوره دغه خبرې جواب یم کې چې هغه په دې خپل کارسازي دلیل وایي پر الله ګران یم د دې بلې خبرې جواب ښه پاته دی چې مؤمن چې په غمو اخته دی معلومدار پر الله سپک دی پر الله عزت نه لري الله وایي دا خبره هم غلطه ده پر ما ګران دی پر ما عزت لري مګر دا کار کیږي باید مؤمن دغه ټکری ګرد وو د هیڅ وسبنه چې اسره کوي باید کوري ته واچي په ورته واچي څنګه پرمایي جواب څنګه ورکی ما کان ندی الله الله پا لیذر چې پریږدې المؤمنین مؤمنا علامه پر هغه حال دې پریږدې انتم چې تاسو ګرد علیه پر هغه حال باندې یاست انتم کې ما ول تاسو ګرد دا ګرد می ولي وې خو مؤمنان و منافقان ګکسره وسده په مجنه کې په مکه کې نفاق نو فما كك يا سام دم مؤمن وترلشت لاند وتر دبر لاند وتر ازار لاند يا سام دم كافر منافق دلت نزاهد بشك مدينيت تشبلار اسلامي حكومه جورس دلت بار منافق وس اريان دي تشوكي كبر ملاكو پر كي خو اسلامي حكومه جور دي خو زچ سزاور كي بر ملاكو پر خدای نس كوي سم ایمان کراوی خو ایمان بیا زړه الت نه منینو دای برکه د ما بینس کی بس کو پر پټی ایمان شکار کی دانی پاک دلت رالی نو علاوه تاسو خو سپدا کړي کې ګټ سره وسیږي په سب کې ګټ سره ولاړس نو فکر دې دا چې قیامت به دا غسه ګټ باندې سره کوي علاوه دا زه سره جلا کوم دا رقم ګټ مون نه پرېږده دا زه سره جلا کوم چې منافق ګرد خلکو ته معلوم شي دا منافق دي دا چې بیا دي صادق دي نو دا په موته جلا کیږي نو چې ګرد مراد خلکو په چا باندې ورچ وښه ګرد پر سر خان باندې ناشته باید څه چم په وکه باید امتحان وکړو لکه درځي پر یو قصه زه دست کوم وای دا لیلا چې و لیلا خپل یو مجنون درلودي چې دا ډېر مشهور دی پر عاشق نو مجنون خو به ګرځي مرپروت جیل مروته جی اخوته بالا خادي په دلیلا په عشق غټه دي برا د لیلا زړه پر وسوځل سره برا نو خو کلی ونه خلک بولي ارشي چې بولي برا راولي د جې د دربار مخته د لیلا چې کم کور دا ډېر ماړه مالدار شه زو د پسونو وشان ډېر درلود برا دلته ځای ورلره ورکه دا یې برا چای جونګړ ورته جوړ کړ نو به غرمه د ته یو مجمره وتل په هغه کې به پاکور کې شې پخسوي او ماشام هم مجمره وتل مرا یو غاب په هغه کې شه کتغي ادب دا خوړی برا به پری انو هغه منځانو خاتمانو بورته راوړي په کلي کې بل لخت وباره ورنو ته هم موت خواړي دي دا سره کوم دلیل لا د کور خواړي دي نو شعور دي پکې کې دي سره چرګا پکې کې دي ابل هم بارک علي وغزر کو نټه لڅ کې معنا سره به بر کې نړې را الهک ولزم مجنون يم ابرل د کې مراوا لکه اته مجنون پرې وته بل ورس بل یو تخمان ورکې بل لخت په کلي کې خلو پران دي نو اخه دا غره کوم وکړه کو نټه ښکارا کدا زه چیرې کې ځار خالي واغ سره بيجي دي ګجانه په غاړه کړم را ولزم مجنون يم ابرل مجنون نه راس راز ډېر دل ابر مخ ګرځل کرما چې پندې دونه یو به پروت شپې پر دا بل اړول بل بناري کوي بل بس چم کا غرمه د غونه قدر غبونه راتل ګردو به میلې کوي پر ویلا وخت می در نو بیا د یو چا سر مشوره وکړه چې په دې وسکه هغه یو مجنون خو دې پیژن دی چې دا خو مجنون دی وس دا نور مجنونان دي کنه دا غول بس دې چم زه درشه اچھا مې دا ور وښه بره دا بل ورځ مجمر واخسل په مجمه کې د خنجر کې شاو چې دواړي خوایې چیرې به جانو بلکې دي د سمال پر اوار کې غابر را روان اچرا وینم مجنون خو مختاو ګرد مجانین چې ودلته امین زه چې د ډوډۍ وخت چې دا مجمع را وې یو دل چې راوړه بل دل چې راوړه خو دې وښه ونه خو چې جرب د وار ورسی هغه بره چې یو تک شې شو چې تک شې شو هغه چې د خنجر پکې برل دچ بره لیلا وای چې ما ختس ډیر عمر وساته لاس کال دوه مې وساته لاس اوس زست ست څخه ست ست د بدن یو ټوټه غوښه غواړم کې را لره راکې بره دول نه راکه مجنون نه زنه يم چې د بدن غوښه پرې کوم چې تور کوم باران ولاړس ابل کې وروي ابل کې وروي ابل مجنون خو هغه اصلي مجنون خو پروت دی لکه بیا ست اخر چې اگر دا یو یو ولاړې دل ورزن دون بیا کل نیم چې ځان غوښ پرې کوم اصلي مجنون ته بارک شیر شوله بارای ورته ول چې هغه چې دیس پر بارای ول چی شدی روړي خنسته بارای ول لیلا وای چې زستا د بدن غوښ غواړم ک چیر راکه ا د خنجر وخت پر داز اول ګول زړه راو کړم کبل زې غواړ کم زې غواړ ایو مجنون پاته سغول درې لاس پښتنه وکړه د زړه غواړې زړه راو کړم خنجر می دادی نیولې د کبل زې غواړ هغه زې راو شر چې دې خوښت مجنونان اد په دغه خنجر سره جلاس الله پاک دا ما مثال ته پیش کی الله وای دغه ګرد زندگی چې په مسجد وو په کور په کلی او په باغ باغچه کې ګرځي کس ګټ سره ګرځي دا زنه غوړم زمو جلا کوم یو خنجر باندې چې باکیر سره خنجر دا جهادونه او جنگونه په دغه بد سره جلاس د سپرمای ما کان نش ندی ندی الله الله پاک ما کان ندی الله الله سره کم لیذر چې دیږي پرېږدي المؤمنین مؤمنان علامه پر اگر کم انتم چتیس گرد یاست علیه پر اگر مؤمنان و منافقان گرد گرد پر کم حالت یاست گرد بر سر وسیج علا دار کم ند حتی تر اگر وقت پوری یمیز چی جلاک الخبیث خبیث چی دا منافق دی من الطیب دا پاک سخه علاوی دا زخه مخاصر جلاکون پر دغر کم و پریشدم نه حتی تر چو یمیز چی جلاک الخبیث خبیث خبیث مرا دا کافر دا پر باطن که چی کافر دی زایر منافق اسلام شکاره که چی دا جلاک من الطیب دا پاک سخه را جلاک پاک دا مؤمن دی که تو دا خوب بر رکم هم کیشه خاله پخت مؤمنانو ته ووشه په ځل کې جوړه چې یو دغه منافق دی بل دغه دی بل دغه دی بل دغه دی مؤمنان به خپل او پیژن چې دا منافقان دي نو په جنگ الله پاک سره جلا کوي زموږ بینه به یې توازن سره جلا کوم الله پاک وای وما کان ندی الله الله یتلع خبر در که کوم تست علی الغیب پر غیب نو دا خو غیب خبر چې چا په ځل څوک څه خبر دی الله خو ماته یوازې زمرو نشه کاپیر دی نو د غیب علم الله وز چاته نو کوم چې په غیب خبر کمه ګوره ما کان نبی الله الله یتلع اطلاع ورته کوم تست علی الغیب پر غیب باندې د حکمتو د پاره ډیر حکمتونه پک شي کیږي کته په دې کې نه بحث حکمت چې علا پاک ماته غیب نه راشه توازن په جنگ سره جلا کوم حکمت حکمتونو خې ډیر یو حکمت حکیم ولما ترحمه الله فرمایل دغه وای دا حکمت دی چې مؤمنان ته وروشه په ځړ کې ورواچي چې یو دغه منافق دی بل دغه بل دغه خو مؤمنان په برابر سوای منافق دی جلاسته منافق دی جلاسته منافق هغه وای دلیل په کوم دلیل منافق دی مؤمن باندې صورتای ماته خدای راشو دغه وای دا خو ته منافق یې ماته خدای راشو دا سره مال میجبر خو نه مال میجه د مؤمنان ته چې وروشه یې چې پلانې منافق دي نو خو مؤمن برته ما ته جلاسه ته منافق هغه په کوم دلیل ته ما ته منافق وای دی صورت ما ته لا په ذکر را شو ولې ما ته اطلاع را کړ دا وای ما ته ما لا اطلاع را کړ ته منافق زه اصلي مؤمن خو دلیل نسته نو او دا چې جنگ ورته پیښ کې بارا دی په جنگ کې قرباني ورکی لکه د مجنون مسله غه وس هغه اصلي مجنون وجه بل مجنون ته نسول چې منافق یې ولاړل خو هغه دی غوښه نور کوي یعنی. نو دلته علاوه چې دغه سم سره جلا کوم چې په جنگ کې برته جنگ کوي د درې سوه نفر په پلا ولاړ سي اوس هغه منافق چې تللی دی مدینه ته بیا د ایمان دعوه کولی سي خلک بورته وره نبی علیه السلام دې په سنګر کې پرې شاوه طرف حواس و تاول د جه سره جنگ کیږي نو چې پیغمبر علیه السلام شهید کېدلی ته څوک ته جم شهید سي نو څه پر کېدی خو تا پر تا ځان ګران دی تر نبی علیه السلام ګوره دغه امتحان په کامیاب دی دغه حکمت په کشي کې دی کنه الله کوله سو چې مؤمن دا غس خبر کوي چې دا منافق دا منافق دا منافق مګر کوم منافق بیا کله منل اغرقه نو د دغه خبرې جواب دا دی و ما کان ندی الله الله پاک لیطلع اطلاع درک کوم تست علی الغیب پر غیب د غیب سمرا دغه د منافق د ژوند په اخر چا کو پرې چا ورته وشي الله وی دا زنه کو نو څه کوي الله پاک زرا چا ته نشي ولکن الله ولكن دون خبر ده الله الله پاک یجتبی غورکی مر خوشی برگزی دکی مر رسوله د خپل رسولانو څخه من هغه سو کې شاو چې خوشی الله وایي زه ګرد رسولانو ته لانه شایم ګرد رسولانو ته لانه شایم په رسولانو کې یو چا یو چا ته دا علم کوم چې پلانې منافق پلانې منافق پلانې منافق دا رسولانو ته زه شایم الله پاک وایي ګرد رسولانو ته یجتبی و یجتبی غورکی من رسوله د رسولانو څخه یو څوک چې محمد علی السلام دی دغه د منافقانو علم یوازې علی پاک محمد علی السلام ته ورکی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و یا غبل اگایګه یو صحابه ته نبی علی السلام سم منافقان شولی و د نفاق دغه دغه بد شی دی دغه نه خپې شی دی حضرت عمر سابقه ته زاری کوي ولته ته پیغمبر علی السلام منافقان شولی دی ته خدای ما ته راوښه زمانو پک شو کنه پک شه دو ام یار دی در رسول علیه الصلاۃ والسلام دون خطرناکه مسئله ده. بله ورته ویل ته ما سره وشیغول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته داسې نه دي راښودي چې زه برملا اعلان وکم. نو هغه ماته وشول نو بل چاته بیا نه شی. نو ده بل چې تا ماته دا اطلاع راکړې چې زما نوم خو به نه پکې کې په دغه کې ستا جالس ښوولی دی پیغمبر علیه السلام. نو ګوره په رسولانو کې ګور درته نه شي یج طبی الله پاک غوره کوي من رسوله د خپلو رسولانو څخه د دغه خبرې دپاره چې د چا د زړه الور وښي چې ته منافق ته مخ نیسي من رس من هغه څوک غوره کوي شاو چې خوښه یسي. نو په دې آیات کریمه کې اوس پای ته لا نه دی رسېدلی د کومې خبرې جواب وسو چې دغه دلیل هم کفار وایي چې بهرل که مسلمانان پر الله ګران وایي ولې په دا زحمتو باندې اخته دي. الله د زحمتو وجه یې دغه ده چې زه دا خبیث و طیب پر له جلا کړم. دغه یې وجه ده که ته به خدای دې په وحي ور وښي په وحي خو د الله په وسه پرده چې ور وښي چې پلانۍ منافق پلانۍ منافق مګر خو څوک یې مني منافق یې بیا مني دا خبر خو هغه بری ماته خدای را شي ولې ته منافق یې داسې درته وایي دا چې په عمل کې سره جلا شي اوس منافق نشي ویلی چې چا وایي تمستا کردار وای چې ته منافق ته ستا کردار ته وګوره دا ستا عمل ده دغه خبره کوي کنې الله وایي زه چا ته اوس شیم نه حکمتونه ښي ډېر دي یو حکمت یې دا دي ما وایي که مې ښولو نو په رسولانو کې یو څوک غوره کوم هغه ته ښی فآمنو. نو د خبرې پای دا دی چې فآمنو ګرد ایمان راوړي بالله پر الله نو پر الله په حق ایمان راوړي ورسوله پر رسولانو د الله دا ته به پای مې دا رسول نه دي چې د الله پر رسول جمع ده ورسوله د الله پر رسولانو باندې ایمان راوړي. وإن تؤمنوا وتتقوا وإن تؤمنوا كثير تس إيمان راوري وتتقوا أو تس واقعد ألا سخوا بريجين وبرتسكيج فلكم أجر عظيم فلكم سس دبار أجر أجر دي عظيم لي ور أجر عظيم هو لك ألت شد آغ منافقان كافران دبار ولهم عذاب عظيم ويلوش دي عذاب عظيم دي مؤمن تبار ونست أجر بعظيم دي ونو إيمان فر الله وفر رسول بحق راوري أو حق تقوى وكي حق تقوانو چې درو په بیان ده دغه آیات مطابق د ابراهیم ابن ادهم رحمه الله یو غټ شیخ دی صوفی چې سوي دی د بیان کړی وای دی وای خپل بیان کې ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه په د بیت المقدس کې چې دی دغه مسجد دغه اقصا چې ورته وای دا چې د مسلمانانو ورده ورکه مدینه کې قبله دغه و دلته یو صخره ده یو غاره ده چې هغه نبیانو به دلته خپل یو آس چې تړي د دغه صخرې سره دی زه دلته بده ومه بره دوې ملک راغلې بره یوې بل ته ویل د سړو په شکل څوک یې بولي دا یوې بره ورته ابراهیم ابن ادهم دی بره ول دا خو به هغه نه وي چې هغه الله تعالی رتبه ورکمه کړله هغې وویل هغه دی نو ولې ورکمه کړه بره خو دی چې خرماوي هلته رانیولې هغه خرماو کې چې د بده چې وروته لاله د چکور پټو ته اچولې نه خړای دا غبل سل په خرماو کې خرما را و شوې ده لپاره د په خرما کې وجوده ادول په خرما نو څوک خو بده لپاره په شا کړل ما به را خرما چې د چسړي خرما و خري خرسي لکه یو غنم چې راګیل سلا به په غنم کې ول بیږي دا هغه دی نو خلای عبارت په خوا چې د کوم مقام در روجه تر هغه یو ځنه را چټ سونو اده چې واره زله چې راکښې نه سينو بار بیرته ولاړ هغه چې بارو پر ما باندې خرما خرڅک بیا ور بیا غسړې ته هغه چې خرما ور وته لره د بار خپل د پټو سیوا د نورګي را کړ بارې را په شاک اده بیا زبر وختره لم بیا د لته پروتم بیا غد ونه پر را لغه ملک بار څوک به وای هغه ورته ابراهیم ابن ادهم دی بار شدا خو هغه دی چې پلی الله تعالی رتبه ور کوم کړو بیا چې دا خرما بیرته سړې ته ور رات کړل بیرته ور کړل الله تعالی بیرته هغه درجه ور لره واپس کړ بیرته ور لره ور کړ. نو روح البيان تفسير والله داخل يقصد داخل دي سنريش في القرآن كي راغل يدي يوسف في قصد فقط وإنه تقوى داغر كان داش في وخر ماكي بأمكي دا ندش دا يوچا لك روپي نخري وروپي خوري وما نو كم بخور ورو خور ماغ لك كرده في وخر ما نو دي جسري تسيكي جخورا جالس ونورا جالس ون يا دا يوي خور ماكي باركي ماغ دي غريب تكول كيجي اغا دي اگر چه دخو دي سنو ونغل ونغاسب ونبل فكر نو وكي داغ سرون فكر نو دن بارا چه زادان تقواري بخور ما نو چه داغ سورتان خلا پا غسرا بل ور اچه ينو خواغه غسادي خرما اخرسي دا غيا كار دي مگر تقوا دغه ده چې په لږ کې بم د چا حق نه خوري په ډیر کې به ام نه خوري احتیاط وکي. نو نور مثلا دا غټ غټ ګناوي کې بای راغت خو به خلاص نه ورغځه. نو الله پاک څنګه فرمایي و ان تؤمنو کته سي ایمان اول راوړي و تتقو او بیا د الله څخه بریږي تقوا وکي پرهیزګاری وکي فلکم ستس د پار اجر و ثواب دي عظیم خورا لوی الله عز وجل اجر عظیم مشتول ترای واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.